Ja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 16 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o atak z nożem na policjanta w Tarnowie dziś zostanie przesłuchany. Marine Le Pen straciła immunitet Europarlamentu i może odpowiadać przed francuskim sądem. Wakacyjna przerwa dla Opery Wrocławskiej to jednak czas intensywnych prac. Jakich o tym za chwilę. Policja przesłucha dziś mężczyznę podejrzanego o napad z nożem na policjanta w Tarnowie. 21-latka zatrzymano po południu, ale był pod wpływem narkotyków. Do ataku na funkcjonariusza doszło w czasie próby zatrzymania ostatniej nocy. Mężczyzna jadący na rowerze ranił nożem 22-letniego funkcjonariusza. Wcześniej w agresywny sposób zaczepiał kobietę. Do incydentu doszło w nocy w okolicach ulicy Jana Pawła II, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Penetrowaliśmy ten teren, zabezpieczaliśmy też monitoring. Po tych czynnościach, intensywnych czynnościach, wytypowaliśmy mężczyznę, który może mieć związek z tym przestępstwem. Podjęliśmy takie środki ostrożności, to znaczy przyjechali policyjni antyterroryści z Krakowa, którzy weszli do mieszkania, gdzie przebywała osoba, którą podejrzewaliśmy o ten napad. Zatrzymali go. Ranny funkcjonariusz przeszedł operację, ma uszkodzone płuco. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Parlament Europejski zdecydował się odebrać immunitet Marine Le Pen. Chodzi o toczące się we francuskim sądzie postępowanie przeciwko liderce skrajnej prawicy. Przedwczoraj immunitet stracił ojciec Marine, Jean-Marie Le Pen, oskarżony o wypowiedzi o charakterze rasistowskim. Przewodnicząca Frontu Narodowego oskarżana jest o rzucanie oszczerstw wymierzonych w pochodzącego z szeregów demokratycznej republikańskiej prawicy mera Nicei, Christiana Estrosiego. Marine Le Pen zarzuciła mu finansowanie Sojuszu Organizacji Islamskich we Francji, który skupia 250 stowarzyszeń broniących konserwatywnej interpretacji islamu. Jej zdaniem polegało to na znacznym obniżeniu wysokości opłat nałożonych na miejscowy meczet. Liderka skrajnej prawicy na pytanie dziennikarza, czy zatem Estrosi jest wspólnikiem dżihadystów, odpowiedziała twierdząco, dodając, że przynajmniej w moralnym sensie. Posłowie europejscy są zdania, że toczące się postępowanie nie ma na celu osłabienia pozycji Marine Le Pen niemal w przededniu drugiej tury wyborów do Zgromadzenia Narodowego, w którym liderka skrajnej prawicy ma nadzieję zasiąść jako deputowana. Nie ma to nic wspólnego z innym postępowaniem sądu francuskiego w sprawie podejrzeń o zatrudnienie pracowników Frontu Narodowego na fikcyjnych etatach i wynagradzaniu ich z kasy Parlamentu Europejskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykańska policja postawiła zarzuty 12 ochroniarzom prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana. Powodem jest atak, jakiego dopuścili się na demonstrujących podczas wizyty tureckiego przywódcy w Waszyngtonie. Członkowie ochrony prezydenta Recep'a Erdoğana trzykrotnie zaatakowali pokojowo protestujących przeciwników tureckiego przywódcy. Jeden z incydentów miał miejsce przed rezydencją ambasadora tego kraju w Waszyngtonie. Na nagraniach wideo widać, jak ochroniarze ścigają, biją i kopią protestujących. Wielu dygnitarzy przybywa do naszego miasta, ale w swojej 20-letniej karierze policjanta z czymś takim prawie się nie spotkałem. Mówił komisarz waszyngtońskiej policji Peter Newsham, dodając, że motywy działania służb ochrony prezydenta Erdoğana są nieistotne. Ważne jest to, że doszło do fizycznego ataku na pokojowych demonstrantów. Nasze przesłanie do gości z innych stanów i krajów brzmi: takie zachowanie nie będzie tolerowane w Waszyngtonie. 12 ochroniarzy prezydenta Erdoğana, który obserwował bijatykę ze schodów rezydencji, zostało zidentyfikowanych na podstawie danych paszportowych oraz oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Jest jednak mało prawdopodobne, by władze Turcji zgodziły się na ich ekstradycję i proces w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jeszcze kilka przedstawień i wakacyjna przerwa, ale w lipcu i sierpniu scena Opery Wrocławskiej nie będzie pusta. Główne role zagrają robotnicy, którzy będą instalowali nowoczesne systemy nagłośnienia, oświetlenia czy bezpieczeństwa obiektu. Obrotowa scena, cicho działające zapadnie czy multimedialne projektory pozwolą artystom na przygotowanie atrakcyjnych inscenizacji. Opera Wrocławska ma za sobą pracowity sezon, mówi jej dyrektor Marcin Nałęcz-Niesiołowski. W tym sezonie udało nam się zrealizować w sumie, myśląc o spektaklach baletowych, operowych, o tym nurcie wydarzeń familijnych, 8 premier i to tempo chcemy utrzymać, a właściwie nawet troszkę zwiększyć. Planujemy w sumie 12 nowych premierowych wydarzeń. Ale wcześniej wakacyjny remont, na który Opera Wrocławska pozyskała 7,5 miliona złotych unijnej dotacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

w 2017 roku w Trójce. Sprawca leitmotivu jest zarazem naszym gościem. Jerzy Satanowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wzruszyłeś się? Zamyśliłem. No nie będę pytała o głębie twych myśli, ale zapraszam. No nie wiem, czy to jest wzruszenie się na własnych kompozycjach, wydaje mi się, zajęciem trochę ryzykownym. No cóż. Ja raczej staram się mieć dystans do tego, co słucham, jeżeli patrzałem w tym palce, tym bardziej, że też ten utwór przeszedł wiele różnych przygód i to jest jedna z wersji, akurat taka bardzo liryczna. Mm-hmm. On u swojego zarania, u samej podstawy był znacznie bardziej, był szybszym utworem, bardziej dynamicznym i nie tak romantycznym. Ale też zawsze jest to ciekawe posłuchać, co inni muzycy, wykonawcy potrafią zrobić z utworem, tym bardziej, że tutaj jest więcej nadużyć tekstowych niż muzycznych, bo tu harmonia i melodia mniej więcej się zgadzają, natomiast nie wszystkie, to jest sporo słów moim zdaniem dosyć swobodnie poprzekręcanych w stosunku do pierwowzoru, a wiem coś na ten temat, bo zazwyczaj w wypadku współpracy z Edwardem Stachurą było tak, że on przynosił tekst, a ja do niego dopiero pisałem muzykę. W tym jednym wypadku było odwrotnie. Muzyka była najpierw, a potem Edward dopisał do tego słowa i też jakbyśmy potem się bardzo mocno męczyli przy dopasowywaniu tych słów do melodii. Także bardzo dobrze i dokładnie w głowie mam wbity ten tekst w takiej swojej wersji absolutnie pierwotnej. Chociaż tutaj te lekkie odstępstwa nie rujnują tekstu i nie są jakieś złowieszcze, tylko też muszę się przyzwyczajać, słuchając choćby jakiejś przestawki, bo mniej więcej zdania są te same, tylko czasami w trochę w innym szyku. No tak, ale kto to śpiewał? A to nie wiem. A no prawdę. Tak. Nie rozpoznałeś głosu. Nie. Dobrze, to na razie nie zdradzimy. Jak ktoś mówi, nie zdradzimy. Natomiast moje pytanie o to, czy wzruszyłeś się, było uzasadnione o tyle, że zapraszałam cię na noc z Agnieszką Osiecką. No i to będzie noc z Agnieszką Osiecką. A skoro jest czerwiec, to znaczy, że nadciąga do Trójki Sopot. Teatry 2, czyli dwa teatry, festiwal w Sopocie już pojutrze. Oczywiście tytuł festiwalu pochodzi od Szaniawskiego, a nie od Stachury. No niemniej, to jest ciekawa gra, uważam, słowna. Ale na tym festiwalu śpiewaliśmy już tą piosenkę w jakichś koncertach. Ten festiwal ma oczywiście bardzo długą tradycję. Ja od samego początku jakoś mocno byłem z nim związany, więc też mam z wielkim sentymentem, przypominam sobie te kolejne spotkania na tym festiwalu i to zarówno jako czasami byłem człowiekiem, który robił tam koncerty galowe, a czasami po prostu brałem udział w konkursie jako twórca, który pisał dla teatru, telewizji. Tak jest. Na przykład dostałeś główną nagrodę za najlepszą muzykę i opracowanie muzyczne spektaklu pod tytułem Skarpetki Opus, tylko właśnie nie pamiętam, 114 chyba. 124. No, 124, widziałem coś z czwórką, tak. Skarpetki Opus, to pamiętam. Mm-hmm. No i tam ważna była muzyka, bo panowie poniekąd muzykowani ze sobą na temat skarpetek. Ale wbrew pozorom tej muzyki wcale nie było tak dużo, jakby na to wskazywał temat przedstawienia, bo rzeczywiście jest to historia skrzypka i wiolonczelisty przygotowującego się do przedstawienia. Ja myślę, że tam bardzo dużo muzyki było po prostu w kapitalnym graniu obu partnerów grających główne role i właściwie myśmy to przenosili do teatru, telewizji z już po dłuższej przygodzie w Teatrze Współczesnym, to było mocno grane i tam do tej telewizyjnej wersji trzeba było troszeczkę rzeczy dopisać, bo nawet w tej wcześniejszej wersji teatralnej tej muzyki oryginalnej mojej było znacznie mniej, ale oczywiście cieszyłem się bardzo z nagrody i w ogóle idea tego festiwalu niejako powstała przy mnie, bo wcześniej dysydenci z Sopotu, znaczy ja przeprowadziłem kogoś, kto miał pomysł na ten festiwal, do kogoś, kto mógł ten festiwal zorganizować, i to było na festiwalu, innym festiwalu, który się odbywa w Trójmieście, czyli festiwalu filmów fabularnych, także być może część mojego działania spowodowała, że ten festiwal Dwa Teatry odbywa się od samego początku w Sopocie. No to ojców tego festiwalu jest wielu, bo ja na przykład wiem o Wacławie Tkaczuku, czyli poecie związanym wtedy jeszcze z drugim programem Polskiego Radia. Myślę, że wciąż coś tam jeszcze robi. Sorry, nie słucham Dwójki, nie mam na to czasu. Natomiast rzeczywiście festiwal ten należało wymyślić. Co prawda ma, ty powiedziałeś kilkanaście, że to jest duża, długa tradycja. No nie jest długa, bo jest 17 w tym roku. No, 17 lat, to jest mała tradycja. To jest mała tradycja. Może, ale... No w stosunku do długości trwania festiwali innych, w innych miastach, nie będziemy ich teraz wymieniać, no to rzeczywiście jest jakiś młodziaszek. No a ci dwaj aktorzy, można wszelki wypadek, przypomnijmy, to byli Piotr... Przoniak i Franceski. Piotr Franceski. Wojciech Przoniak. No, więc tak. Więc festiwal Dwa Teatry pojutrze zaczyna się, a za niepełne 3 tygodnie, czyli 4 lipca, rozpoczyna się 24. Lato Teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie w Sopocie. Przed chwilą Mariusz Owczarek zakończył dwugodzinny program z festiwalu Enter. To festiwal Leszka Możdżera, człowieka z Sopotu. No i jak tutaj nie powracać do tego miasta? Mamy alibi w każdym razie. Ty też chętnie, tak? Czy chętnie powracam do miasta Sopot? Do miasta Sopot. Ja się tak prawie nie wyprowadzam ciągle z tego miasta. Prawdzie tej mojej obecności w skali roku tam nie jest dużo, ale ilość przygotowań, właściwie planujemy to lato teatralne często już od stycznia, też tam często wpadam dosyć z innych powodów, także Sopot jest taką rzeczywiście mocną drugą czy trzecią moją ojczyzną, bo jeszcze na pewno musiał oprócz Warszawy wymienić Poznań i Wrocław, ale to są takie miasta, w których ja mieszkam właściwie. Jak tylko wychodzę z jakiegoś przejścia podziemnego koło dworca, to się uważnie rozglądam i patrzę, aha, no to jestem u siebie w Sopocie albo u siebie we Wrocławiu. No dobrze. Dobrze, że nie mylisz Poznania z Wrocławiem. Nie, to nie jest możliwe. No to teraz troszkę poważniej, bo to lato teatralne w Atelier w tym roku będzie szczególne, bo to rok 20. rocznicy śmierci Agnieszki, tak. Odeszła 7 marca 1997 roku. No i w sezonie 20. konkursu na interpretację. I myślę, że ten konkurs będzie obok leitmotivu muzycznego, który zaproponowałam, również takim motywem powracającym naszego dzisiejszego spotkania. Zacznijmy może historię tego konkursu od końca. Bo w ubiegłym tygodniu przez nasze korytarze przemaszerowało ze 100 młodych osób. Ach, dużo więcej, prawie 200 młodych osób. W mojej głowie pomieściło się zaledwie 100 młodych osób. Chodziły, siedziały, maszerowały, leżały nawet na podłodze pod naszym studiem, co budziło obruszenie niektórych starszych pań. No tak, i co te młode osoby czyniły przy Myśliwieckiej 357 na początku czerwca tego roku? Te młode osoby marzyły o tym, żeby pojechać właśnie do Sopotu i znaleźć się w dziesiątce finałowej tego 20. konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Zresztą nie wiem, czy to okoliczność rocznicowa, czy jakieś inne zbiegi okoliczności spowodowały, że mieliśmy w tym roku prawie 2 razy więcej kandydatów niż w zeszłym. W ogóle przesłuchanie około 200 osób przez 3 dni jest zajęciem niesłychanie ciężkim, trudnym i też bardzo wymagającym takiej odporności psychicznej, bo cały czas człowiek też żyje w lęku, że kiedy słucha 130, to zapomnia już, co śpiewa ten pierwszy, prawda, że trzeba jakoś nagrywać, notować, myśleć, cały czas być w dużym skupieniu, chociaż wielu ludziom wydawałoby się, że to taka bardzo wypoczynkowa praca, siedzieć sobie, słuchać, jak ludzie śpiewają piosenki Agnieszki Osieckiej i coś tam notować. Szczególnie, że jest to studio imienia Agnieszki Osieckiej i że przy Myśliwieckiej jest przepięknie o tej porze roku. My, którzy musimy zdecydować, kto pojedzie do tego Sopotu, kto weźmie udział potem w finale, musimy być bardzo skupieni i nie rozkoszować się tą wiosną, tym, że tylu ludzi śpiewa Agnieszkę Osiecką i że rzeczywiście co roku pojawia się kilka osób naprawdę niesłychanie interesujących, że można już zacierać ręce, że będzie znowu fajny konkurs. Ale jednocześnie trzeba odbyć taką rzecz, która jest z jednej strony też i bardzo nieprzyjemna, dlatego że zawsze tak jest, że 10 miejsc to jest mało, ale przyjeżdża sporo ludzi, którzy są słabsi ewidentnie albo nie rozumieją istoty tego konkursu, ale też zawsze zbierze się około 20 osób, które mogłoby jechać do tego Sopotu, gdybyśmy mogli ich pomieścić i zrobić tak gęsty koncert, ale te 10 trzeba odrzucić, a 10 zostawić. To jest pod koniec trzeciego dnia. Ja się czuję zawsze straszliwie jakoś skrępowany, zestresowany i nie odczuwam głębokiej przyjemności, bo wiem, że to się zawsze odbędzie. Jedni się będą bardzo cieszyć, ale inni będą mieli wielkie poczucie krzywdy i czasami pewnie zasłużone, bo oczywiście w każdym konkursie tak jest, że pewnie gdyby było zupełnie inne jury, to być może i ten werdykt byłby zupełnie inny. To nie jest sport, tam się od sposobu słyszenia, widzenia, czucia tych tekstów, tych, którzy akurat przysłuchują, zależy to, kto się znajdzie w tym finale. Chociaż mamy dość proste kryteria, przede wszystkim chcemy, żeby te piosenki Agnieszki Osieckiej brzmiały nowocześnie, w tym sensie, żeby one jakby wyglądały, że są napisane przed chwilą przez tych młodych ludzi, to znaczy, że to, co Agnieszka napisała, jest ciągle żywe i ciągle w jakiś sposób dotyczy tego świata, który jest dookoła, mimo że realia przecież przez tyle lat straszliwie się zmieniły. I to jest też pewien fenomen, że nawet piosenki ze stresu, wydawałoby się już zupełnie z odległej epoki, nagle zaśpiewane w pewien sposób, przeżyty też w pewien sposób, tak jakby wchodzący mocno w osobę, która śpiewa, do tego stopnia, że jakby czujemy, że to jest ta osoba, która wypowiada się we własnym imieniu, chociaż tekstem Agnieszki Osieckiej, no to potrafi zrobić na nas ogromne wrażenie i pokazuje, że ta spuścizna Agnieszki Osieckiej jest ciągle żywa. A czy zdarza się, że ktoś, kto odpadł, mówiąc nieładnie, w danym roku przyjeżdża ponownie i jeszcze raz próbuje, tak jak się wielokrotnie zdaje na przykład do szkoły teatralnej? Absolutnie tak. Jest tam parę osób, które już są, widzę, trzeci czy czwarty rok. Czasami jest tak, że pierwsze podejście się nie udaje, ale drugie się udaje. Czasami trzecie, a czasami się chyba nie uda. Niektórzy są bardzo uparci, ale mam takie wrażenie, że też nie do końca rozumieją, że to nie chodzi tylko o to, żeby przyjść i po nutkach odśpiewać jakiś utwór Agnieszki Osieckiej, albo żeby trzeba było bardzo ładnie odśpiewać, ale nie bardzo rozumieją, że to jest konkurs na interpretację i że tą rzeczą, która podlega tej interpretacji, to jest przede wszystkim tekst. To nie jest konkurs kompozytorów, tylko to jest skierowane. I nie wokalistów. Reflektor idzie na słowa Agnieszki Osieckiej, bo po prostu cała masa ludzi przyjeżdża, często śpiewając w kółko te same utwory. Mamy tutaj taką nową listę zakazanych piosenek, to tam są ze trzy moje, więc... A możesz wymienić? Miasteczko Cud to jest absolutnie piosenka, która 40 razy jest śpiewana w czasie tych trzech dni. Dorównuje chyba tylko Dobranoc Panowie Zielińskiego i może wariatka tańczy, no ale to są utwory, z których się już nic nie da wycisnąć i one też już były kiedyś w finałach i ciągle próbowanie z tymi samymi utworami do niczego nie prowadzi. Często też popełniają taki błąd, że dokonują bardzo silnych strukturalnych zmian w samej kompozycji, to znaczy uważają, że jeżeli się zreharmonizuje zwariuje utwór, zmieni jego tempo, podziały, akordy, relacje między tymi akordami a melodią, to to jest już interpretacja. No i to nie jest. Właśnie chcemy, żeby te piosenki Osieckie były żywe poprzez to, że opowiadają świat, a nie były też w lękach aranżerów. Zresztą czasami aranżerzy są świetni, czasami akompaniatorzy są tak dobrzy, że zabijają właściwie głównego wykonawcę, bo tutaj bardzo różni ludzie przyjeżdżają. Więc kotłuje się tutaj niesamowicie, ale takich ludzi, którzy dobrze rozumieją ideę tego konkursu i przyjeżdżają rzeczywiście z czymś bardzo przemyślanym, starannie wybranym, też wygrzebanym, bo co roku też pojawiają się utwory, których nigdy nie słyszeliśmy, które były wykonywane raz, kiedyś, okazjonalnie, a się okazuje, że mają pewien potencjał i takie rzeczy cieszą nas najbardziej. No to jakby właśnie na takich ludzi czekamy, ale takich jest zawsze mniejszość, ale jak powiedziałem, i tak za dużo, żeby wszystkich przygarnąć do Sopotu. Pozdrawiamy Sopot naturalnie. Kaszuby już się odezwały, czyli nacisnęliśmy właściwy guziczek. Więc tak, to co się działo w Warszawie, to jest, dopytam, bo śledzę ten konkurs, ale no, nie wszystko wiem. To jest pierwszy etap? To jest pierwszy etap, to jest absolutny prolog. Co się dzieje dalej? Wybieramy 10 do 12 osób, przy czym ze dwa podmioty to są takie podmioty, które się i tak do Sopotu nie zmieszczą, dlatego że na przykład mieliśmy 14-osobowy chór, mieliśmy 4-osobowy zespół śpiewający. To, co mówię o dwóch podmiotach, które dostały się do finału, ale z pominięciem Sopotu. Natomiast ta dziesiątka, którą tutaj wybieramy, od 1 sierpnia spotyka się w Sopocie, spotyka się z naszą orkiestrą festiwalową pod kierunkiem Kuby Lubowicza. Orkiestra to może przesadzone, to jest 5 muzyków, ale naprawdę muzyków niesłychanie sprawnych, a są tam i tacy muzycy, którzy grają na kilku instrumentach, więc nie jest to tylko sekcja. I pracujemy z nimi dwa dni po to, żeby zrobić te piosenki z tym zespołem, a potem codziennie oni grają po dwa spektakle dla sopockiej publiczności, a my jakby obserwujemy, znaczy ja i Smalara, która prowadzi te koncerty, Magda Smalara. Aktorka. Tak, no i codziennie dajemy jakieś uwagi, coś poprawiamy. Zresztą czasami ci ludzie ciągle szukają jeszcze jakiejś innej formy muzycznej. Po dwóch przedstawieniach jeszcze sobie mogą zrobić próbę z orkiestrą, żeby coś zmienić i tak dalej. No w każdym razie grają 8 spektakli w Sopocie, to nie jest mało. No i tam się dzieją cuda absolutne. Po pierwsze dlatego, że mają codzienny kontakt z publicznością, a ja jestem przekonany, że bycia na estradzie, na scenie, najlepiej się uczyć jednak w kontakcie z publicznością. Po drugie, są obok występujący inni, czasami świetnie przygotowani, z ciekawymi, zaskakującymi pomysłami, więc też uczą się wzajemnie od siebie, co trzeba zrobić, żeby na silną reakcję tej publiczności zasłużyć. Po czwarte, piąte, siódme, to co jest absolutnie najważniejsze, to, że do tej pory, a będzie to 18 pobyt, 20 konkurs, a 18 pobyt w Sopocie, razy 10, no to 180 ludzi już tam było w tym Sopocie, a nie było takiego roku, żebyśmy nie mieli zespołu. Co to znaczy? To znaczy, że ci ludzie po 3-4 przedstawieniach zaczynają funkcjonować jak jeden organizm. Oni się wszyscy strasznie lubią, zawiązują też długotrwałe przyjaźnie, czasami przyjaźnie muzyczne, bo coś zaczynają robić w duetach, w tercetach. Ja ich ciągle widzę, że oni się gdzieś kręcą, coś robią. Zresztą staje się też w jakimś sensie ich pośrednikiem, ponieważ potem i po tym festiwalu i przez wiele lat często radzą się mnie przez telefon czy poprzez maila temat właśnie wyboru jakiegoś repertuaru, przyjęcia lub odrzucenia jakiejś propozycji. I myślę, że to samo robią we własnym gronie, czyli robi się jakaś taka bardzo ciekawa, spójna grupa ludzi, która przestaje się ścigać w pewnym momencie, co różni ten konkurs od absolutnie wszystkich, gdzie się przyjeżdża jednego dnia, się jest w jakichś eliminacjach, drugiego dnia się występuje, dostaje się nagrodę lub nie i się wyjeżdża. Właściwie od takiej strony też drążenia w tych utworach ciągłego kontaktu z publicznością, bo często jest tak, że coś nie działa. Mówimy o tym, coś poprawiamy, następnego dnia przychodzi publiczność, to zaczyna działać i oni to czują. Więc od każdej strony ten tydzień w Sopocie jest absolutnie fantastyczny, co zresztą jest już upione, dlatego że ci, którzy już byli w tym konkursie i pokochali ten Sopot, co roku się zjeżdżają. Także ta komuna tam się z roku na rok robi coraz większa, rozrasta. Śpią gdzieś w piasku nad morzem, bo przecież nie stać ich nawet na hotele. Ale jest w tym coś niesłychanie wzruszającego. I mimo, że ten konkurs miał być ostatni, to ja zrobię wszystko, żeby nie był ostatni. Ale to jakaś dziwna, chyobowa wieść. Przecież jakim cudem? Bo się wyczerpało? Fundacja postanowiła i oficjalnie też ogłosiła, że przestaje być dalej organizatorem tego konkursu, aczkolwiek będzie go wspierać nadal. Natomiast. Ale Fundacja Okularników? Tak, mówię o Fundacji Okularnicy. Ja to rozumiem też od strony Agaty Passant, która ma naprawdę coraz więcej swoich własnych zajęć, a bycie w tej fundacji i przygotowywanie tego wszystkiego, szczególnie z dużymi koncertami galowymi, to jest prawie cały rok roboty, więc myślę, że fundacja jest usprawiedliwiona i ma prawo już powoli się z tego wycofać, ale dogadujemy się w tej chwili i Teatr Nowy w Poznaniu, i Teatr Atelier w Sopocie, i ja, i fundacja, żeby jednak ten konkurs dalej trwał, aczkolwiek nie będzie już organizowany, ale będzie wspierany przez fundację Okularnicy. I to na pewno nam się uda pociągnąć, ponieważ no, wszyscy chcą, a jak tyle ludzi chce, to musi się udać. Tak, chcemy. Czyli pierwszy etap w Warszawie, drugi w Sopocie. Będziemy za moment opowiadali o tym, jak ten konkurs rozrastał się, bo też przyłożyłeś do tego rękę. No i finał jesienią. Wszyscy wiedzą, pojawiają się tutaj przy Myśliwieckiej ponownie, ale już w glorii i chwale, no bo w zasadzie to już jest ta śmietanka, tak? No nie, no przyjeżdża tutaj z powrotem te 10 osób, które zresztą zestawienie, bo my nagrywamy, jak ci ludzie tutaj startują i potem nagrywamy już bardzo profesjonalnie to, co oni prezentują tutaj na zakończenie tego konkursu, kiedy znowu wracają do trójki, kiedy wchodzi jury. I nie pierwsze, bo jest jeszcze takie jury po drodze w Sopocie. I to mam na myśli, że to są już ludzie wielokrotnie nagrodzeni w tak, Sopocie przez dziennikarzy. Tak, przy potem też na niektórych wyjazdach się zdarzają jakieś specjalne wyróżnienia. Znaczy, poza regulaminowych nagród jest dużo. Była nawet, czasami były takie nagrody, że ktoś z jurorów czy dziennikarzy dawał swoją nagrodę zupełnie poza werdyktem i tak dalej. Natomiast oczywiście oficjalne rozstrzygnięcie konkursu jest znowu w trójce. Tam się pojawia jury, które nie słyszało tych piosenek, nie widziało tych ludzi i zaczynają ich oceniać. No i nie wiem, czy teraz będę o tym mówił, czy później, ale tu się dzieją rzeczy dziwne. A ta dziwność polega na tym, że... To może od razu. Tak, może od razu powiem, że Sopot... Ponieważ trwa tyle dni, ile trwa i potem jest jeszcze... Od drugiego do szóstego w tym tak, roku. Tak, jest 8 koncertów, jeszcze jest... jeszcze są koncerty po drodze. Jest i koncert w Poznaniu, i koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. W Poznaniu, w twoim byłym teatrze? W Teatrze Nowym w Poznaniu, tak. Nie jest taki były, bo ja tam ciągle w tym teatrze coś robię. Od samego początku, ponad 40 lat. Dlatego też udało mi się ten teatr zresztą bez oporów wciągnąć do tego, żeby tam jeździć też zanim się wyląduje tutaj w Trójce. W każdym razie utrwala się, o Ostródzie jest jeszcze w amfiteatrze koncert po drodze. A pranie? Pranie było. Pranie się okazało, że jest troszeczkę za daleko i że ponieważ my nie mamy, to nie jest tak, że czasami jest 10 osób, czasami się okazuje, że jest 12, czasami łatwiej jest dojechać, a trudno wyjechać i tak dalej. Logistycznie to nie jest jedno przedstawienie, to są jakby ludzie, którzy skończyli swoją pracę w Sopocie, często mają następnego dnia już jakieś rzeczy, które muszą natychmiast zrobić, więc Ostróda, która jest trochę bliżej, po drodze została nam jakby w naszym pakiecie, natomiast może znowu wrócimy do prania. Pranie jest otwarte oczywiście na Osiecką. Tak czy inaczej, na tych koncertach utrwala się pewnego rodzaju hierarchia. Ona jest niepisana, ona jest taka intuicyjna, ale oni sami znają swoje jakby miejsce w porządku i na przykład czasami wiedzą, że ktoś jest lepszy i że on powinien wygrać i nie buntują się, bo już coś wiedzą na ten temat. I są straszliwie uspokojeni, ale tylko do tego koncertu. Niestety coś się dziwnego budzi, że kiedy już stają do tego ostatecznego rozstrzygnięcia i wchodzi jakieś wielkie jury z wielkimi słowami, z najlepszymi polskimi aktorami, muzykami. I transmisja w dodatku. I transmisja radiowa. No, dzieją się rzeczy dziwne. Nagle ci, którzy byli stuprocentowymi faworytami, nagle się przestają sprawdzać, co się z nimi dzieje. Być może trema. A czasami wyskakuje ktoś, kto jakby się nie liczył do tej pory w tej rozgrywce i może z taką swobodą, że nie jest faworytem. To sobie zaśpiewa, tak? I nagle też lubię to obserwować, co się dzieje, jak strasznie to, co, do czego zostaliśmy już przyzwyczajeni, nagle się w tym miejscu zmienia. Oczywiście też jest genius loci, każde miejsce też coś tam kształtuje. To jest bardzo ważne, czy jesteśmy w małym pomieszczeniu, czy w dużym pomieszczeniu, czy jesteśmy bliziutko tych śpiewających, czy gdzieś dalej, czy mamy światła, czy ich nie mamy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie mamy to, ale to też jeszcze nie koniec, ponieważ jeszcze jest potem zawsze koncert galowy w Teatrze Roma, w tym roku też. W tym roku będzie troszeczkę inaczej, bo zawsze w Teatrze Roma pokazujemy całą dziesiątkę każdorocznych laureatów i tam jest odczytywany werdykt, kto wygrał, kto dostał drugą, kto trzecią nagrodę i jakieś wyróżnienia. Czyli to jest wynoszone z Trójki, tak? To jest wynoszone w wielkiej tajemnicy. Tak? Także oni tam, nigdy się nie zdarzyło, żeby był jakikolwiek przeciek. Mhm. Oni śpiewają te 10 już po jednym utworze, ale nie wiedzą, jaki jest werdykt. No i na końcu jest on ogłaszany. Natomiast w tym roku tak nie będzie, bo w tym roku chcemy wszystkich laureatów z tych 20 lat zaprosić do koncertu finałowego. Czyli w tym roku koncert galowy to będzie koncert laureatów wszystkich konkursów, które były dotychczas, plus ten jeden, który doskoczy z tego roku, ale już tylko ten jeden. Mm-hmm. Więc, oj, to bardzo ciekawe. No nie dalibyśmy rady pokazać 10 i jeszcze 20 laureatów na wszystkich koncertach, że będzie to prowadzony przez Magdę Umer, arcyciekawy. Powrót Magdy Umer do tematu. No ale Smalera nie będzie specjalnie skrzywdzona, bo ona jako zwycięzczyni jednego z konkursów będzie śpiewać. No to bardzo ciekawe, co powiedział nasz drogi gość. Teraz należałoby coś zagrać, bo jest już za 23 minuty godzina pierwsza. Mamy czas do drugiej, spokojnie. Otóż tak, wybrać piosenek, kilka ze wszystkich Agnieszki Osieckiej, no to jest zadanie, powiedziałabym, karkołomne. A ile stworzyła ich? Ktoś policzył? Myślę, że tak. Próbowaliśmy dość tego, no około 3-4 tysięcy pewnie. Przygniatające. Zresztą one ciągle powstają, bo przecież Agnieszka napisała też dużo tekstów poetyckich, które nie miały przeznaczenia piosenkowego, a zjawiają się ludzie, którzy próbują do tego też muzykę napisać, także to będzie jeszcze tam ktoś odkrywa. Ja też mam kilka tekstów Agnieszki, których do tej pory nie wyszły na światło dzienne, ale też być może z tego powodu, że były specyficzne, bo były robione na przykład do jakiegoś przedstawienia, które robiliśmy z Wiśniewskim w Niemczech i one są czasami za bardzo związane z akcją, więc trudno z nich zrobić taką samoistną piosenkę, ale może jak dojrzeje jakiś pomysł w jakimś kontekście, one się jeszcze mogą wydostać na światło dzienne. Za moment będziemy wspominali 19 konkursów, czyli troszkę ułatwimy Państwu przygotowanie koncertu tego w Teatrze Roma jesienią. A ja wybrałam na początek wybrańca jury konkursu 14. Przewrotnie, bo to reprezentacja mniejszości w tym konkursie. Nie powiemy na razie kto. Dziękujemy za podpowiedź. To ulubiona płeć Magdy Umel. No i rzeczywiście to jest owa absolutna mniejszość w konkursie. Tak, tak, tak. No, ten rok niestety nie obdarował nas parytetem co najmniej. Nie ma ani jednego mężczyzny w tegorocznym finale. Biedna Magda. Ale postanowiliśmy, że oprócz tych wszystkich 20 zwycięzców tego festiwalu doprosimy jeszcze dwóch panów, którzy tam zajęli drugie i trzecie chyba miejsce i śpiewacy oczywiście są świetni, tak żeby troszeczkę ten parytet męski był większy. No ale właśnie no, o tym też by trzeba powiedzieć, że to jest repertuar, za który skutecznie bardziej się jednak chwytają kobiety niż mężczyźni i wydaje mi się, że też to jest dosyć oczywiste, bo po pierwsze Agnieszka bardziej penetrowała duszę kobiecą niż męską, a po drugie też pisała w większości dla kobiet, więc myślę, że ta płeć jakoś bardziej się w tych tekstach znajduje. Mężczyzn mieliśmy mało w finałach, ale jak mieliśmy, to bardzo dobrych. No wiesz, również skaldowie śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej. No ale to nie jest większość. To nie jest większość, ale dużo pięknych piosenek skaldów właśnie do tekstów Agnieszki. Zresztą z ogromnym wzruszeniem słuchałam. Nie wiem, tobie chyba to się nie podobało, to wykonanie, ale jakoś mnie to bardzo wzruszyło, kiedy któryś z wykonawców męskich oczywiście zaśpiewał Zielińską, której nie słyszałam 30 lat i stąd nie zowąd. Nie, ja wyłuskiem ten utwór. Tak, nie, utwór tak, nie pamiętam tylko, czy podobał ci się ten, czy podobało ci się to wykonanie. Mnie tak. Tak, znaczy ja w ogóle nie jest bardzo trudno wartościować i też nie ogarniam pamięcią wszystkiego, co się działo przez te 20 festiwali. Proszę pamiętać, że każdy śpiewał dwie piosenki, tak. Mamy ogromną ilość. Poza tym jest troszeczkę tak, że każdy następny konkurs trochę wypiera ten poprzedni, bo on jest bliżej czasowo i też jest bardziej siedzi w umyśle, więc ja czasami mam kłopot z przypomnieniem sobie, kto był w którym roku, czy był na pewno, czy nie był i tak dalej. I czy wygrał. No, na przykład nie zawsze pamiętam tych, którzy wygrali, ale zawsze pamiętam 5-6 osób, które śpiewało pięknie, wspaniale i moim zdaniem te nagrody i odznaczenia nie miały tutaj żadnego sensu. Ja nawet bardzo bym chciał, żeby ten konkurs był taki, że wszyscy wchodzą, wybieramy te 10 osób, ale już potem ich nie miażdżymy tymi nagrodami, tylko uznajemy, że śpiewają z nami Osiecką i nie ścigają się, tylko prezentują ze spokojem i bez takiego kłopotliwego finału, kiedy będąc przyjaźnią się nawzajem ze wszystkimi, nagle musimy się ze sobą ścigać. No, taki ideał jest trudno osiągnąć, bo konkursy przyciągają trochę sponsorów. Niektóre pieniądze sponsorzy chcą dawać tylko na nagrody. Nie chcą nas wesprzeć w innych sferach organizacyjnych tego konkursu, gdzie te pieniądze bardziej by się przydały. Tak czy inaczej, nie wiem, czy to się uda, ale mój ideał to jest właśnie taki seria koncertów młodych ludzi śpiewających od nowa po swojemu Osiecką, ale nie ścigających się. No, za moment opowiadamy o tych laureatach, tych 6 powiedzmy, nie 20, no 19, przepraszam. Natomiast no, Marcin Januszkiewicz to jest ten przypadek człowieka, który dostał nagrody, no i pracuje nadal, tak? Znaczy ta nagroda idzie za nim i zdobywa kolejne nagrody i ma kolejne sukcesy. No przede wszystkim zatrudnił się w teatrze, najpierw w jednym, potem w drugim warszawskim. Wygrał tegoroczny, tak? Przegląd? Tak, wygrał przegląd. Nie było mnie we Wrocławiu, więc tak skradam troszkę. Nie, no ale Marcin stanął już do tego konkursu jako, nie wiem, czy już nie był wtedy zaangażowany w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Tak. No skończył Warszawską Akademię i jakoś taka wieść o tym, o jego potężnych możliwościach wokalnych docierała do nas już wcześniej, zanim wystartował w tym konkursie. I ja myślę, że Marcin powinien i chyba będzie, bo widzę, że coraz więcej obsługuje przedstawień muzycznych, powinien dzielić swoje umiejętności, swój czas właśnie na teatr dramatyczny i na teatr muzyczny, a najlepiej jak te dwie rzeczy łączą się razem. Ale nie jest on jedynym człowiekiem, który pogodził teatr i śpiewanie, bo przecież... Oczywiście, za moment o nich przepraszam, tylko chciałam od razu powiedzieć, że podczas tego lata teatralnego Marcin Januszkiewicz pojawi się znów w Sopocie, bo Andrzej Chibiero-Chodlo przygotowuje spektakl, w którym on też śpiewa. I też śpiewa Agnieszkę Osiecką i śpiewa wraz z zespołem Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. To jest ten pierwszy, że tak powiem, segment Sopockiego Lata Teatralnego z okazji owej 20. rocznicy śmierci. Tak, Andrzej robi remake takiego spektaklu, który ja kiedyś czy też, znaczy ja, no on mi go powierzył do zrobienia, czyli spektakl z piosenkami, które Agnieszka Osiecka napisała specjalnie dla Teatru Atelier w Sopocie, stąd Żegnaj Mamasza na pewno będzie wśród tych. I bardzo dobrze, że Andrzej sięgnął po Januszkiewicza. Zresztą bardzo jestem ciekaw, bo ja świetnie znam te piosenki. Też przed wielu laty się bardzo mocno w ten materiał zaangażowałem. Wtedy mieliśmy tam Teresę Budzisz chrzaną w przedstawieniu, nad zmianę Zewą Błaszczyk. Wspominam to z rozrzewnieniem, bo spotkałem niedawno Teresę, żeśmy sobie właśnie wspominali to, że ona właściwie nigdy nie śpiewała poza tą przygodą, tak. Znaczy nie wychodziła na scenę jako wokalistka. To będzie bardzo ciekawe, dlatego że te piosenki mają bardzo specyficzny klimat, które były pisane dla Atelier, dlatego że one były pisane do dość mrocznych przedstawień. Tam jest mało śmiesznych utworów, ale tam są świetne kompozycje Korneckiej, Zygmunta Koniecznego, Gintrowskiego, więc ten materiał na pewno daje podstawę do bardzo silnych oczekiwań. No i teraz to, o czym chciałeś mówić, a ja przerwałam ci, tylko może zakończmy ten wątek, że nie od razu ten przegląd wylądował, brzydko mówiąc, w Sopocie. Najpierw były jakieś 2 lata w Warszawie, tak? On został wymyślony na Pradze i ja nie pamiętam, jak się ten dom kultury nazywał. Ale jakoś się nazywał. I to jakby nie myśmy wymyślili ten konkurs, tylko właśnie on powstał tam w tym Domu Kultury. Też proszę mi wybaczyć, bo jest z wszystkich nazwisk, wszystkich ludzi, którzy są związani z tym konkursem, nie jestem w stanie... Też nie chciałabym przekręcić, wiem, że to była dziennikarka, która rozmawiała z Agnieszką Osiecką, Szymonik. Tak. Pani Szymanik. Ona to wymyśliła, bo ona pracowała w tym domu i przez wiele lat potem z nami współorganizowała ten konkurs, nawet włącznie w momencie, kiedy on się przeniósł do Sopotu. Potem wyjechała z Warszawy i od dawna jej nie widziałem. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale oczywiście jesteśmy niezwykle wdzięczni. Natomiast to był taki konkurs jakby na ulubionej Pradze, który powstał tuż po śmierci Agnieszki Osieckiej. Był takim małym konkursem, ale dlatego, że Szymonik nas zaprosiła i Magdę Umer i mnie do tego, żebyśmy tam najpierw jurorowali, potem coś zaczęli z tym robić i były od razu na samym początku postanowiliśmy poszerzyć ten konkurs o Sopot, co już był to jakiś kop taki, który różnicował nas od innych konkursów. No a potem, kiedy założyliśmy fundację i ta fundacja właściwie niejako powołaliśmy w trójkę, właśnie pani Szymonik, Agata i ja. Pamiętam jakieś ogromne, długie posiedzenia po wielu kawiarniach, żeby to spiąć, nazwać, określić zakres tego, co ta fundacja będzie robić. Dzięki fundacji udało nam się zacząć zdobywać większe pieniądze. Doszły do tego duże koncerty galowe. Wydaliśmy masę płyt i nie tylko tych laureatów, ale ludzie, którzy specjalnie przygotowywali na te koncerty galowe nowe wersje piosenek Agnieszki Osieckiej. No tak czy inaczej zrobiła się z tego ogromna instytucja. Czyli ty przyłączyłeś się do konkursu, już najogólniej mówiąc, wtedy, kiedy on pojawił się w Sopocie, tak? Nie, ja się przyłączyłem niejako jeszcze wtedy, kiedy on był na Pradze. To znaczy na pierwszym i drugim konkursie byłem w jury. Ale już wtedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, że to jest świetny pomysł i od razu tam się na samym początku pojawiły świetne osoby, Warno, Kumorek, Osińska. Więc widać było, że ten potencjał w tych piosenkach drzemie. Zresztą tam wtedy jeszcze ten konkurs był szalenie otwarty i mogli przyjść ludzie dziwnie przygotowani lub dziwnie nieprzygotowani. Pamiętam zupełnie wstrząsającą jedną rzecz, kiedy nagle na scenę zaczęło wchodzić około 50-40 ludzi. Wszyscy w podeszłym wieku. Okazało się, że to jest jakiś dom opieki społecznej, który przygotował Niech żyje bal. Kiedy ci starzy ludzie zaśpiewali w takiej ogromnej masie, wszyscy po prostu tak ryczeli, tak strasznie płakali. To było coś absolutnie niesamowitego. Też w tym się objawiał ten potencjał i też taka radość, że Agnieszka by bardzo lubiła, żeby przychodzili te piosenki, śpiewali właśnie nie zawsze jacyś wybitni wokaliści czy aktorzy, ale ludzie ciekawi, inni, dziwni. I ten konkurs od początku też takich ludzi nam przynosił. Więc byłem przy tym konkursie od samego początku, choć go nie wymyśliłem, ale mam takie poczucie, że jestem od samego początku i że być może będę do samego końca. No życzymy ci tego jak najbardziej. O końcu na razie nie myślmy. Zanim o tych laureatkach, tak spoglądam na zegarek za 6:01, to może teraz piosenka, ale nie wybrałam piosenki, która reprezentuje tutaj jako jakiegoś laureata. Wybrałam mianowicie hymn, czyli pieśń, którą od kilku lat kończą państwo każdy koncert. I to śpiewają zespołowo, churalnie, na bosaka i w okularach. Z tym, że to będzie wykonanie solowe. Posłuchajmy. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami i TV, i TD, i TP, i TV, i TD. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, innym roczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie i TB, i TD, i TP, i TD, i TD. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Bevolaje i Szanghaje i nie dla nich Bali ubaw. Tylko czasem przy tablicy wiosno jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce i TB, i TD, i TD. Odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 i TP, i TD, i TD. No tak, odgadłeś. Może państwo tylko nie wiedzą, bo może przyłączyli się do nas tak właśnie przed pierwszą. Pan Jerzy Sadanowski jest naszym gościem. Witam jeszcze raz. Dobry wieczór. No, więc sobie rozmawiamy o przede wszystkim Agnieszce Osieckiej, o jej piosenkach, o konkursie. Pamiętajmy Osieckiej. Nie tylko, są odstępstwa, no ale na razie piosenki Agnieszki Osieckiej. To jest taka ciekawostka. Oczywiście gdzie znalazłam? No w internecie. Pierwsze wykonanie okularników sprzed 54 lat. No, niesłychane. Opole 63. Był już wtedy Opole? Było chyba. A nie wiem. No tak jest tam napisane, ale no, jak wiadomo, tak z internetem nie należy wybierać się na egzaminy. W 63 czy było Opole? No, Trójka była już od roku. Czy mogło być już Opole? Ja trafiłem do Opola w 72 albo 3 roku. Jakąś pierwszą piosenkę napisaną wspólnie ze Stachurą tam śpiewaliśmy. Wydawało mi się, że to jest świeżutki festiwal. Zaraz to sprawdzimy też w internecie. No niemniej. Śpiewała pani pani Kazimierza Utrata. Tak, Kazimiera, nie mogłam, przepraszam panią, jeżeli pani nas słucha. Pani Kazimiera Utrata. I dostała nagrodę w Opolu. No to może nie na festiwalu, tylko jakąś inną nagrodę. Nie, może już festiwal istniał. Nie będę się spierał, bo... No już sprawdzamy. Tylko powiemy, że ta nagroda to, uwaga, telewizor plus porcelitowy serwis do kawy. Pięknie. No może wrócić do takich obyczajów, że tam nie jakieś zegarki, supermarek i duże pieniądze, tylko właśnie jakiś telewizorek, jakiś telefonik mały. Spróbujemy, ale nie wiem. To się ona chyba, że jakiś Samsung będzie z... Proszę nie lokować produktów. Sylwia Hej sprawdziła 63. To był pierwszy festiwal w Opolu. Popatrz, 54 lata. No dobrze. No to przyglądamy się tym kolejnym laureatom. I takie mam ryzykowne pytanie. Którzy z nich, czy których sława, czy których, no nie wiem, talent przetrwał próbę czasu? Ja tak próbowałam obejrzeć sobie tę listę, to padła ta twoja, padła taka sugestia z twojej strony. Tych sześć osób pamiętasz. No bo to są te właśnie, których... Nie, ja nie pamiętam. Znaczy, no oczywiście pamiętam i te, które są sławne teraz, bogate i albo zawodowo zajmują się śpiewaniem z ogromnymi rezultatami, albo są świetnymi aktorami i aktorkami. Ta lista... Ja nie wiem, czy w ogóle są jacyś znani w Polsce ludzie, którzy nie byli w konkursie interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej. Nawet nie będziemy ich to chyba wszystkich wymieniać. No ci starsi trochę może raczej nie. No jednak 20 lat tylko ma konkurs. Właśnie, też być może to nie jest Opole, pamiętaj. To nie jest Opole. Niemniej uważam, że naprawdę przez ten konkurs przeszły całe tabuny świetnych ludzi. Naprawdę świetnych ludzi.